من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يهلبون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. رأيك الدرس تدرس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. دا سورة توبة دا آيات نمبر 74 سلور أو يايم نمبر آيات دي لسم سفارة دا دا منافق علامات شروع شيو منغويل 70 علامة بيانيه دا منافق دا دی زینا 47 نمبر نخ دا منافق قسمون بخوری دروغ باوی خبری باوی که پروپیگنده باوی که بیا وی منگا ندی ویدی قسمون بخوری دروغ با تیره وی و قسمون با تیره و خوری. یحلفون بالله ما قالو دیو قسمون خوری فلا باندی ما قالوا هوا چوی دیو دیو یادا مانا چی اس ندیوی لی مونگا. عبداللہ ابن عبی ابن سلول آغا دا خبره کړی وا کله چې تبو غزانا راوپشو ویل دا زلیلان با مونگا عزتمن دا باوباسو مونگا دا با مونگا دا دی مدینی منورین اوباسو دا زلیل خلق دی ویل دا با مونگا اوباسو آغی تا اشاره دام نو دی ابن سلول دا خبر کری واو بیای قسمونا مخالا التا نبی علیہ السلام تا پتا ولگی دا ناغیت اشارہ دا یحلیفون باللہ ما قالو قسمنا خریف اللہ باندی ویس ندیوی لیمونگام ولقد قالو یعنی مانا سل کی دا سی دا ما قالو حس ندیوی لیدی خدغ منافقان قسمنا خواله چې مونږه دا خبره نه دکړي ولقد قالوا كلمه الكفر او په تحقیق سره ویلي ودی کلمه د کفر هغه سوا چې هغه دا من سب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الاسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبے کنزل کول او نبی علیہ السلام تب دردی پروپیگنڈی او توان او اعتراض بے کاو پدینی اسلام باندی علامہ قرطبی دا مراد ذکر کرے دے مقالون دیو بویلا کلمت الکفر کلمت کفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ دَا اَرْتَلِسْ نَمْبَرْ نَخَدَامْ او دی کفر کارکلو پس دا اسلامنا یعنی مخی پخولی دا مسلمانی خبری کولی زڑکی پزڑکی ایمان نو او سے کفر کارشو کفر سرگن شو اغا سنگا چی نبی علیہ السلام تا بے کنزلی کولی دین اسلام باندی بے اعتراض لگاو نو کفرو بعد اسلامیهم خکارشو کفر ددی پس دا اسلام نام وهمو بما لم ینالو او دیو قصو کو فا اغا سسرا چی دیو حاصل نکو دیو فی قادر نشو وهمو اے قصدو قصد وکو اغا قصدو وهمو بی قتلیه وهمو بی خراجیه ولم یقدرو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا معنی کئی چی قادر نشو دیو قصد کرو دا نبی علیہ السلام پا مرگ باندی دیدی دا استلو او قدرت ور تمیلاو نشو اغسو نبی علیہ الصلات والسلام غزوی تبوک نه چکل واپس شو لیلۃ العقبہ را واپس ول دا منافق پلار کی کیناستل یو جد زی توختل ولدا نبی علیہ السلام برازی او کانه پر غلو وجمی داغا دا پار دا منصوبه جوڑکلا نبی علیہ السلام تالتی وحی راغلا اللہ ورطا وحی راولی گلی چی پا دیز مزام قتل منصوبه جوڑ شوی دا حضیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا پی جاندری و کسانے پا کلی دلی موجی دا دا سڑی دی نبی علیہ السلام پا بلالار لالو آغا لار پریخ و دا حالتی منافقین و تختی دا آغا تا وحی راغلی و منافق سړی ته همیشه د پاره خپل مشر سپک کاری رهبر ورته سپک کاری او دا خبر از دکا چې کله یو سړی د چا نه سز د کول هغه ورته سپک کاری دنو د ته بچر تم سبق نه یادیږي سمو ورکوا او قدر احترام محبت ورسره کوا الله بتا چرتم نه خرابای کم شاگرد د استاد سپکا بیان کړی دا کنزری بدره دیغتا سبق نه دی حاصل شوی. نو دی منافق تا نبی علیہ السلام حدیث سره قدر نو الله ذلیل او رسوا کړل. نو دلته وی وهمو بما لم ينالو دیو قسوکو د وجلو د نبی علیہ السلام بما لم ينالو خودیو حاصل نکو قدرت لرام بما لم ينالو اغچ نو حاصل کردی وما نقمو او دیو بد نگنل الا مگر ان دا خبر اغناهم الله دا بلن خد منافق پچاس نمبر مگر دا چی مالدار کردیو اللہ و رسوله او رسول اللہ رسول هم غنیان کرو من فضله دا دا اللہ سر ولگوا دا فضل دا اللانا اللہ پل فضل ورکی رسول سنگ غنیان کرو رسول سنگ مالدار کرو دا دا اسباب لاندی مالی غنیمت مراد دے دا مانا روح المانی ابن کثیر تفسیر مدارک معالم التنزیل تفسیر بیضاوی زمخشری دا مانی کڑی دی. نبی علیہ السلام چکل مدینی منوری تراغے نو دا منافقان تنگ دستو سور سرنو دم رسنو چی پا خر یا پا اس باندی سوار شوی وی اسم ور سرنو خو نبی علیہ السلام چی کل راغی نو فستغنو بالغنائمی دی مالدار شو پا مال دا غنیمتنو باندی تفسیری مدارق قرطبی ابن جریر تبری ابن کثیر داویلی دی چی مال دا غنیمتنو راغی پاگی کی دی شرک شل چی کل دی پاگی کی شرکت وکن واللہ دی مالدار اکلام نبی علیہ السلام تخوان درون پتہ نہ لگے دا چی دن نزڑ کی سری عالم الغیب یو اللہ دے اندرون لٹول دادا بادشاہ کارن دے اغل نشتے چی دن نزڑ گوری زلن خبردار یو اللہ دے و بہر دا خلی مسلمان ونو نبی علیہ السلام ورلا غنیمتنو کی حیثی ورکولی یو منافقو اغا چا مڑکو مدینہ منورہ کی منافقو چا مڑکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغا قاتل نہ بارہ ہزار درہم واغستل بارہ ہزار پاغا وقت کی دیر زیادہ علماء کرام ذکر کئی دنن وقت تقریبا بارہ ہزار بیزی فیو درہم اندر کئی و بیزا دمرا مالدار شو منافقین نو چکلا دی مالدار شو نو دلتا وی ان اغناهم اللہ و رسولو من فضلی مگر دی خبری چی مالدار اکل دی اللہ او رسول داغو رسول سنگا مالدار اکول کئی پیسلا دا اللہ ہوا دا اللہ پا حکم باندی بارہ ہزار درہمی تی واغستو دا نبی علیہ السلام پلاس باندی اغیل ورکڑی شو نبی علیہ السلام پناس کی نشتے ولا قول لکم من دی خزائن اللہ و عزت افتدانیم چیز ما سر دا اللہ خزانی دی ولا عالم الغیب آغد دا اسباب لاندی دا اللہ پا امر باندی دا غین واغستل دی منافقینو لے ورکلو نو دا منافقین مالدار شول فستغنا دی مالدار شو پا دا غا باندی نو چی سڑے مالدار شی زینی سرائی غریبی غریبی خوچی دا مالدار شی لگی پیسی ورسراش نا بے دیری چوتی وی اگر دا غیطا وی بے کوری وی ما پسی وی مرازا اگر بختانا مطل کئی گنا او دیسی سرائی اللہ دیر خفا کی گیری سرائی نا مالدار وی ما در کو او توس دا خبری که نو دا منافقین پا دا غی سر مالدار شو نو چی مالدار شو نو بیا خبری شروع کری کل بچی اغا صحابه کرامو سراولو وقیل نیمو گراولو معمولی وانتی مزدوری اکلی راولو دیویلو دا پا دیمانی مال دا تبو غزا گردی دا وایسی شعر اوړو عثمان بن عفان زر درهم ورکو بل صحابی دی عبدالرحمن ابن عوف 4000 بل در یاکار دی ویل یاکاری دا پار راوڑی یوم دین اخلاسی دو دا دا دی خبری وی نبی علیہ صلات و سلام اغا دق منافقین چی دا دغو نا دا مال واغست دی لی ورکو دیو مالدارشو نو خبری شروع دی غنیمتون راغلل نو دیو دا خبری به شروع کری نو دل دا دقی تا اشاره دا وما نقمو او بد نگنل دیو الا مگر ان اغناهم الله و رسولو دی خبری چی مالدار کدی لر اللہ و رسولو او رسول دا غا رسول گوری چال سن نشی ورکولی رستا بدی بلا فانکی براشی صحابه رازی وید اللہ حبیبا مونگ لسراکا مونگ لسور لیراکا اغور توی قلت لا اجد ما احملوکم علی ویز سنو مماما ما سر سنشت بخاری کی رازی ویز تاسول صدر کم ما سق سنشت دے نبی علیہ السلام سر سنو ندلت اشار اللہ دید اسباب ندا من فضلی دخل فضلنا فَإِيَّتُ مُوْيَكُ خَيْرًا لَهُمْ کچر دی توبا ویستانو دا بید دی دفار دیر غورا وَإِيَّتَ وَلَّوْ کچر دی وَعُدِ دَلْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ اَسَّذَابَ وَرْكِ دِیتَ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا دردناک سزا فی الدنیا والآخرہ فدنیا فاخرت کی وما لهم فی الارض انا بید دید فانا فزمک کی من ولی سوک دوس ولا نصیر او نسوکیم دادی ومنهم من عاهد اللہ 51 نمبر علامہ دا منافق بازی دا دینا آغا سوک دی چی وعدکی دا اللہ سرا لوزی کرو دا اللہ سرا لئین آتانا کچریتا منتراکل من فضلی دخفل فضلنا لنصدقنا نخاما خمون بخیرات وکو ولنکونن من الصالحین او شبا منگا دنی کانو نام منافق راغلے دے نبی علیہ السلام تا مدینہ منورہ کی وئی مالا دعا وغڑا چی اللہ مالا مال را کی نبی علیہ السلام ورطا وئی پقلا رکینا فمال دارئی سکے داخل غریبی بدی خی وئی ننا مالا دعا وغڑا نبی علیہ السلام لا سوچت لدعای ورلو اختلا اللہ میرا بان اغبان دی رحم وکو گڑی بیزی والا دیری ورکڑی او دا د خیر والا مال لے پدی که اللہ خیرون و برکتونا چاہی نبی علیہ السلام امک مکرمہ کی دیری بیزی ساتلی دی ہر یو نبی چی راغلی ناغا بیزی ساتلی ما من نبیین الا وراع الغنم ہر نبی نبی راغلی مگر بیزی ساتلی دی نبی علیہ السلام پخپلهم ساتلی دی ماو تا نن زمانه کی سوک بیزی ساتی ویده بیزو گر بچیا ماو تاو تا پس پک نظر گورو حالان کی دا سنت طریقه دا کلی تلاری بیزی او باسا بارتا وشد سنت طریقه دا کابا دی که شرم نیشتا دی دنیا والا دی شل پیرتا تا وی نو دی سڑی لا دی منافق لا دعا و اختلا نبی علیہ السلام دل اللہ بیزی گڑی ورق مالونه ورل دیر ورق لو خانه ولا ورق روم دا لال دا مدینه تل منورن لگ سی تلال مازل با اول ریگول رات لبه بلگ لگ رات لو چی لگ دیر مالدار شو بیجی لگی دیری شوی بیا بسرف جمعی مانزل رات لو اخیر دا چی مانزل با دو رات لو امنو روایتو کی رازی چی دا سعلابو هو سوال دا دی دی سعلابا ابن خاطب دا هو بدری صحابیو دیری مپسیرینو دیری خبری کری دی خطایانی دی شوی دی بہترین خبر دادا چی اغا سعلابا بدری صحابی نو دا بلو یای سعلابا نمو او یای بل نمانیو سعلابا نمی اڑوونو یا دغا سعلابا نو یا بلو دا منافقو وچی دیکل لار مدینة المنورانا لری لارو نبی علیہ السلام تپوس وقو سالا بس شو نخکاری پتے نلگی ویلان شا زکاة تیرا وڑا اسلامی حکومت و زکاة بے تیرا ٹولاو چیکل الالو وی زکاة پچی را گلے ما مال دیر زیاد شیو اغور توی وی دا سمان سواری وی دا خوزا ٹکس واندی کار تکی وی دا سمان وی ٹکس اخلی نوالتی ور نکلو وی دا خوزا نور کم وی زخو مسلمان یم وی ولی دا سمان ٹکس اخلی نو اگر ٹکس ور اگر پیسی ور نکلی زکاة ور نکو بیا دا صحابی تلی دی بلی او کس تی اگر پس ور غلی دی اگر نو لوکی او خوزا زکاة کی که دو اگر ورلا ور مخور کن دا پدی خواه راوستو دا دا وی دا دا خبر اوکلا وی ما هی الا اخت الجزا جزیا وی دا خود ٹیکس وانتی شیده نو تا زمان ٹیکس واری راغی مدینه منوره تا صاحبی راغی وی آقا وی که تا زمان ٹیکس آلی رای نکو نبی علیه سلام خپشو سوخ بعد آقا تا پتا ولگی دا راغی نبی علیه سلام تا وی زو زکاة دا کن نبی علیه سلام تی وانا غستو نبی علیہ السلام حکومت ختم آغا وفات شو بیا ابو بکر صدیق زمانہ کی بیا دا سڑے را غلے زکاة واقلا اغم تی قبول نکو نبی علیہ السلام ندے قبول کرے زم نالم اغا بے وفات شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیا ایرا وڑے بیا انتی ندے غستے بیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزمانہ کی دا سڑے بیا مل شو نو دقی تا اشارہ دا الله دا مال در کو شکر پیادا کد الله په دین کې لګوا الله ته ګرانه نه ده په یو ټیمه دنه هم غستې شي لکاو کروڑاو خواندان مونږ یې نو چې بیا 0533 چې مالوي قرض راکا هر صد الله بلاس کی دي نو منهم من عاهد الله بعض د دین غدي چې لو وکید الله سره لین اتانا وای کتا مون ترا کړم نه فضلی د خپل فضلنا لنصدقن و ها ما هم بخیرات کو ولنکونن من الصالحین او شوب مون غدنه قانونا فلما اتاهم من فضله و هر کلا چور کدی تا د خپل فضلنا بخیلو میه نو دیو بخل و قوتا ولو اواوڑی دو هم معرضون او دیو اعراض کون کی بخیلو بیه دا باول نمبر نخد منافق فا اعقبهم نفاقا نفیدا کو پس پیدا کو اللہ تلا منافقت فی قلوبهم بذلن دا دی کی فائل اللہ شویا فائل بخل فا اعقبهم پس پیدا کو دی بخل لرا نفاقا منافقت فی قلوبهم بذلن ددی کی لا یوم یلقونه ترز دا قیامت پوری بما اخلف اللہ ما وعدوه اغا چی خلاف اوکد اللہ فغس سرا چی وعد شیوا ند سرا و بما کانو یکذبون او بسبب داغی چی دی درو ویلو علم یعلم و ایدی نفویی دا منافق سر دمر پتنشت دے ان اللہ یعلم سرهم و نجواهم یقینا اللہ پویی اغسج پر دیواسج اخکار دی الله فز رازونو د سينو باندې پويږي په کارو باندې پويږي وان الله علام الغيوب او بشك الله پويږي په پټو خبرو باندې بس بیا يحلفون بالله دي قسمنا خري بالله باندې ما قالوا چیس ندی ویلی دی ولقد قالوا وبدا غسر ویلی دی وکلمة الكفر کلمة کفر وکفروا بعد اسلامهم او کفر کرده دی کارا کرده دی کفر پس د اسلام دخلی د دینا وهمو بما لم ینالو او قصد کردو هغا چنو حاصل کردی وما نقمو بدنگنو دیو الا الاغناهم الله مگر دا خبرا چی مالدار کردی اللہ ورسوله او رسول داغا من فضله دخل فضلنا فیتوبو یکو خیر اللهم کچر دی توبه وستانو دا بد دی دفار دیر غری ویت ولو کدی واری دیو عزبهم الله سزا باور کی دیت اللہ عذابا علیما سزا دردنا کاف دنیا و فاخرت کی وما لهم فی الارد نبی دید پر فاخرت پر زمکا کی پا دنیا کی من ولی ولا نصیر سوک دوست او نیندادی ومن هم من عاهد الله او بازی دا دینا و سوک دی چی والاو دے کرو دلنا سرا لئیم آتانا من فضلی کتا منتراکو دقل فضلنا لنصدقنا نخام خمون بخیرات وکو ولنکونن من الصالحین او شوب مونگا دنی کانونا فلما آتاهم من فضله نهر کلچ ورکو اللہ تلا دفل فضلنا بخیلو بیه ندیو بخلو کو پغیسرا و تولو و هم موردون او ویدل او دیو ایراس کون کی فآقبهم نو پس پیدا کو دی بخل نفاقا منافقت فی قلوبهم پزلنو ددی کی الى یوم یلقونه ترز د قیامت پوری بما اخلف الله اغچی دیو خلاف ورزی کری ودا لاما وعدوه اغچی وادکری شی ودی سجی وادکری ودی و بما کانو یکذبون بسبب دا جدی درویل الم یعلمو اید نفویگی ان اللہ چیقینن اللہ فیعلمو سرهم پویگی پپٹو ددی و نجواهم و بخکار ددی و ان اللہ علام الغیوب او یقینن اللہ فویگی پپٹو خبرو باندی